Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz şimdi. İlk blokta bahsetmiştik, burada bir konuğumuz olacak demiştik. Uzunca da yer ayıracağız kendilerine. Stüdyoda oldukça kalabalığız şu anda. Biraz da yerleşme dakikaları da diyebiliriz. Ve başlangıç Burcu Yılmaz, Fatih Gençkal ve Artı Yarın'da yürütücüsü Ömer Berektar bizlerle beraber. Hoş geldiniz öncelikle, öyle diyeyim. Ve mikrofonu uzatayım ben Fatih'e. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Burcu da o mikrofonu kullanabiliyor. Evet. Ve şimdi burada A Corner in the World'u konuşacağız. Dünyada Bir Köşe Festivali. Aslında bir performatif festival. Geçen yıl da yapılmıştı. Hatırlayan dinleyicilerimiz olacaktır Türkiye'de. İlki yapılmıştı. Bu sene ikincisini yapıyorlar. Aslında konuşmuştuk devam edebilecek mi, neler olacak diye. Ve devam ettiğini burada görüyoruz canlı canlı. Önümüzde programlar açılıyor. Programlar da açıklandı. 12 gün devam edecek bir festival. Yoğun kalabalık bir festival takviminden de bahsediyoruz. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Sizler evet. Buraya bu kalabalık ve bütün hazırlanmanıza da teşekkür ederiz. Şimdi köşe nedir hemen sorayım ben o zaman. Fatih belki sen söylemek istersin. Çünkü kıymetli herkes kendi köşesinde ama köşenin ardına bakmaktan bahsediyorsunuz. Olağanüstü haller yaşadığımız uzunca bir sürenin içerisindeyiz aslında. Galiba en çok ihtiyaç olan şey genel olarak köşenin ardına bakmak. Bunu da sahne sanatları alanında siz üstlendiniz. Temelde gönüllü bir iş olduğunu da söyleyelim. Evet, köşe nedir başla istersen. Köşe nedir? En zor soruyla başlattın beni. Evet. Teşekkür ederim. Köşe nedir ve neden köşenin ardına bakıyoruz gibi. Yani geçen sene burada konuşmuştuk. Onu hatırlıyorum şu anda. Üç kişiydik yine. Evet. Köşe bildiğiniz gibi aslında bizim Yeldeğirmen'deki mekanımızdan çıkan bir konseptti aslında. Ve farklı köşelerimiz olması, yani bu hem yaşamsal anlamda farklı köşeler, farklı deneyimler, farklı yaşantılar gibi bir şey. Hem de performans sanatlarının çeşitli alanlarında farklı disiplinler, farklı köşelerin bir araya gelmesi ve birlikte birbirlerinden beslenmeleri ve birbirlerini etkilemeleri üzerine bir düşündüğümüz bir mekandı ve daha sonra bir festivale dönüştü. Ve festivali Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki evet. sanatçıları bir araya getirmek üzerine kurguluyoruz bildiğiniz gibi. Ve özellikle yani son yıllarda içinden geçtiğimiz, yani bütün hem Türkiye olarak hem de diğer ülkeler coğrafya olarak genellikle çok zor, acılı ve acılı bir zamandan geçiyoruz. Ve bu zaman içerisinde birbirimizi çok tanımıyoruz maalesef hala. Yani birbirimizin deneyimlerini çok bilmiyoruz. Sanatsal anlamda etkileşimlerimiz yeterince yok bence. Yeterince merakımız yok bu coğrafyaya diye düşünüyorum. O yüzden de biz böyle bir merakın getirdiği bir festival oldu bu. Ve gerçekten biz kendi köşemizin ardında ne görüyoruz, nasıl bir hayal kuruyoruz, nasıl bir dünya için çalışıyoruz. Onları düşünen bir festival ve onları düşünen bir konsept var bu sene. Evet, biraz da yakın coğrafyaya odaklı olduğunu izlenimini hep taşıyorum ben. Yanılıyor muyum acaba? Yani sonuçta evet, Avrupa'da da ortak prodüksiyonlar var. Birçok ortak prodüksiyon var ama genel olarak sanki daha yakın bir coğrafyanın, yani benzer denebilecek ama farklı şekillerde yaşanan dertlerini konu alıyor. Bu da aslında genel eğiliminde çok tersinde bir yerde duruyor, onu da söyleyelim. Genellikle biraz daha fazla uzağa, Avrupa'ya da Atlantik ötesine bakma eğilimi varken. Evet, böyle bir ufak şerh koymak isterim kendi adıma. Ekleyecekleriniz varsa söyleyin. Yani ekleyebileceğim şey şu, yakın coğrafyadan bahsederken belki onu birazcık daha açabiliriz. İşte Kafkaslar diyoruz yakın coğrafyamız, Orta Doğu diyoruz ve Balkanlar olarak adlandırıyoruz bu üç yakın coğrafyayı. Bu sene programda da daha çok Orta Doğu odaklı işler var. Ama tabii bu Orta Doğu odaklı işler sadece orada yaşayan sanatçılar değil. Aslında bir şekilde oralı olup çeşitli sebeplerden, ki bu son zamanlarda savaşla da alakalı olarak, Avrupa'nın başka ülkelerinde yaşayan ama işte Orta Doğulu olan sanatçıları da ağırlıyoruz. Bu senenin odağı dediğim gibi daha çok o bölgenin insanları. Evet. Aslında günümüzün, yani bugünlerdeki meselelerle de çok alakalı tabii ki. Zaten canlı örneğini stüdyomuzda şimdi birazdan konuşacağız. Aynen. Omar Beraktar'la beraber. Aynen. Onlar da uzunca bir süredir yer değirmeninde bir açık üretim alanı yürütüyorlar aynı zamanda bir galeri. Ağırlıklı olarak 2012 itibariyle Suriye'den göçmüş sanatsal üreticilere kapı açmakla beraber. Evet, peki şey kısmı hep açıkta kalıyor. Genellikle coğrafyaya vurgu yapıyoruz ama şeylerin, sanatsal disiplinlerin birbiriyle iletişimi, bunu biraz açabilir misin aslında? Bunun örnekleri ne şekilde görülecek ikinci köşe içerisinde? Şöyle söyleyeyim. Şimdi ilginç bir anekdot bu günlerde çok başımıza geliyor. Festivalin ne içerdiğine dair böyle sorular oluyor. Yani bugün dün biri Çağdaş Dans Festivali diye paylaşmış. Biri Sanat Festivali diye paylaşmış. Sahne sanatları dedik. Değil mi? Sahne sanatları diye biz adlandırıyoruz. Yani yeni sahne sanatları festivali diyoruz biz kendimiz. Evet. Yani öyle bir adlandırmamız var. Yani odağımız aslında performans sanatları. Yani daha doğrusu yani sahne sanatları, sahnede olan sanatlar. Ama bununla birlikte yani bu ya izleyeceğiniz işlerin içerisinde de göreceğiniz bir şey. Yani çok disiplinler arası işler. Yani artık zaten dünyadaki birçok iş, birçok alanda böyle bir yere doğru ilerliyor. Disiplinler arası, disiplinlerin birbirleriyle ilişkisini araştıran işler çok fazla var. Biz yani sahnede olan özellikle birçok dans gösterisi var bu festivalde. Çağdaş dans gösterisi. Onun dışında çağdaş tiyatro diyebileceğimiz birkaç tane gösteri var. Ve bununla birlikte yine Omar bahsedecek ondan, bir sergimiz var depoda gerçekleşecek. Evet. O da tamamen video ve fotoğraf ve görsel sanatlara adanmış. Yani şöyle bir şey var aslında, yani benim kendi adıma ilgimi çeken yani farklı, bu festivalin kitapçığını elinize aldığınız zaman farklı farklı şeyler göreceksiniz. Bir işte sinema severin ilgisini çekebilecek bir şey var mesela burada, atıyorum bir video sergisi var. Evet. Ve o sinema sever daha sonra sayfayı çevirdiği zaman başka bir iş görüp onunla da ilgilenebilme ihtimali beni heyecanlandırıyor açıkçası. Ve bu şekilde insanların daha fazla, yani çok bilmedikleri alanları da keşfetmelerine biraz yol açmak gibi bir umudum var. Evet. Umudumuz var. Festivalde yanlışlar böyle zaten çoğul bir şey olmalı belki de. Yani çok ya, aynen, biz şimdi festivali böyle tabii bir noktada bir kategori yaratmak zorunda kalıyor insan işte. Hani müzik köşesi, performans köşesi, görsel sanatlar köşesi. Sonra işte Corner Pro diye başka bir köşemiz var. Sanatçılar ve sanat profesyonellerini buluşturan. Böyle farklı farklı köşeler yarattık. Birazcık da hani dediğim gibi sistematik bir şey yaratabilmek için. Ama aslında Fatih'in de dediği gibi amaç bütün bu disiplinler arasında bir etkileşim yaratabilmek. Hem farklı ülkeler, hem farklı disiplinler. Evet, bilmiyorum yani böyle farklı bayağı... seyirci kitleleri, yani farklı çok bir araya gelmeye alışık olmayan belki de seyirci kitleleri. İşte farklı mekanlar, 13 farklı mekanda mesela bağımsız... Yani hepsi bağımsız değil gerçi ama çoğu bağımsız diyebileceğimiz 13 farklı mekanda. En azından bağımsız işlere yer açabilenler. Aynen, evet. Evet. En azından bunu evet anlayabilecek ve buna açık olan kurumlar ya da işte organizasyonlar. Evet. Yani çok değişik buluşmalar var aslında işte. Ekibimiz farklı farklı ülkelerden insanlar. Yani ekibimizde farklı ülkelerden insanlar var işte. Ekip derken festival yürüten. Festival yürüten ekipte. Evet, gelen insanların işte bir kısmı Orta Doğulu. Ama işte Avrupa'da yaşayanları var. Kendi ülkelerinde hala yaşayabilenleri var. Değişik kitleleri, değişik insanları bir araya getiriyor. O açıdan ben de çok mutluyum. Peki bu kadar çeşitli, geniş skalada farklı disiplinlere bakan bir festivalin yürütücüleri olarak kaç kişi çalışıyorsunuz? Mesela herkes her konuda uzman mı, yoksa böyle bir takım görevler atfedildi mi birilerine? Bir sene nasıl geçti mesela? Yani aslında uzmanlık anlamında yani festivali 6 kişilik tamamen gönüllü bir ekip yürütüyor halen. Ve bu ekibin içerisinde sanatçılar da var, işte STK çalışanları da var, daha akademik tarafta olan insanlar da var. Ve aslında bir yani mümkün olduğu kadar kendi içimizde de yani o hayal ettiğimiz, arzuladığımız toplumsal ortamı kurmaya çalışıyoruz açıkçası. Yani mümkün olduğu kadar demokratik işleyen, bütün kararların birlikte alındığı ve insanların... her şeyi paylaştığı şey olarak, her görevleri tartışabildiği ve kararlarını birlikte aldığı bir ortam kurmaya çalışıyoruz. Hı hı. O yüzden yani bir şekilde tabii festival yaklaştıkça bir görev dağılımı daha netleşiyor artık. Sen bununla ilgileniyorsun, ben bununla ilgileniyorum gibi, ama yani süreç, oraya gelene kadar olan süreç, yani bir yıllık bir emek var bu festivalin arkasında. Hı hı. O bir yıl boyunca her konuda birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Yani evet. Birlikte derken... yani sürekli kavga ediyoruz tabii ki. Ama bir yani ortak bir karar almaya çalışıyoruz. Herkesi memnun edebilmek gibi bir isteğimiz var. Peki yani herkes bir nebze de olsa, bir noktaya kadar hakimse festivalin içeriğine, o zaman ikinize birden sorabilirim. Şey itibariyle, konuları itibariyle bu gösterecek işlerin böyle bir toplanma var mı? Tematik bir ağırlık bahsedilen ya da sahneye konulacak olan şeyler, performanslar içerisinde ağırlıklı olarak ne anlatılıyor? Yani neyi görebiliyoruz? Birkaç başlık, tek bir şey değil belki de. Yani bu sene bu köşenin ardında fikrini bir tema olarak aslında ortaya koymaya çalıştık. Ve hemen hemen her iş bir yerinden bu temaya dokunuyor. Ve çoğunlukla insanlar, özellikle Orta Doğu'ya odaklandığımız için, özellikle insanların Arap Baharı diye adlandırılan dönemle ilişkileri ve o dönemde yaşadıkları ve onu sanatsal üretime dönüştürmeleriyle ilgili şeyler, işler var çok fazla. Ve genellikle insanların kendi tecrübelerinin yine sanatsal bir ifadeye dönüşme hali ve bunun içerisinde de yine bir köşenin ardına bakış fikri var. Bence bütün işlerde hemen hemen böyle bir fikir var. Yani bazı işler, mesela aklıma gelen bir Gizem Aksu'nun bir işi var. Koreograf. Onun işinde de yani mesela köşenin ardında dediğiniz zaman o iç organlarla ilgili bir yerden onu araştıran biri. Yani şimdi onu belki köşenin ardında diye tanımlamayacaktır kendisi, ama yani biz onu programlarken orada gördüğümüz yine köşenin ardına bir atıf ya da bir ilişki var diye düşünerek programladık. Köşe biraz da eşik gibi geliyor sanki kulağa. Şimdi Gizem'in tabii en son bir metin paylaştı, Çıplak Ayakların sayfasında. Orada işte bir bedenin zamanı aşmasından bahsediyor. Performans sanatçısı bununla nasıl yüzleşecek diye. Bakıldığında aslında bir nevi bir ışık, pardon ışık da olabilirmiş. Eşik geçmiş bireylerin, nasıl diyeyim, sanatçıların işleri sanki baskında olabilir, ama tabii isminizi değiştirin diye söylüyor değilim o halde. Evet, eşik güzel bir seneye tema olarak belki. Eşik. Eşik. Peki zaten bir tema seçmiyor olmanızın bir sebebi var mı? Özel bir sebebi. Yani evet, bir baktığımız zaman bir bir fikir oluşuyor elbette topluca baktığımız zaman, ama her sene sizi Dünyada Bir Köşe ismiyle görüyoruz. Bunun özel bir sebebi var mı? Yani Dünyada Bir Köşe aslında festivalin ismi. A Corner in the World, Dünyada Bir Köşe. Yani hatta onu işte Dünyada Bir Köşe Sahne Sanatları Festivali olarak söylüyoruz. Dolayısıyla onun altında farklı temalar oluşturmaya çalıştık. Yani bu sene hani tema olarak köşenin ardındayı seçtik. Seneye yine Dünyada Bir Köşe ismiyle başka bir tema olabilir. Yani çok da her sene tema oluşturalım gibi bir kaygımız da yok aslında. Bu sene ismi zaten bir tema aslında, aynen, gibi yani bir şey anlıyorum. Aynen öyle oldu. Tartışmalar içinde işte o bütün ekiple aylar boyu yaptığımız, nasıl, kimleri davet etmeliyiz, bir tema mı olmalı yoksa bir bölge mi seçmeliyiz gibi bir sürü tartışmalar sonrasında. Yani açıkçası nasıl çıktığını tam hatırlamıyorum bir köşenin ardındanın. Evet. Yani aslında şöyle, yani çok genç bir festival, yani geçen sene ilkini yaptık. Nasıl yaptığımızı anlattık zaten size. Ve bu sene ikinci kez yapıyoruz ve aslında bizim için de bu bir bir fikir yürütme. Yani biz şimdi köşenin ardında diye bir tema kafamızda belirlerken, aslında kendimiz için festivalin ne yapmak istediğini, aynen, ne yapmaya çalıştığını her sene tekrar kendimize sorup bir cevap arayışı içerisinde olduğumuz için bu sene bunu böyle bir tema çerçevesinde kurguladık. Ama yani bu mesela işte atıyorum İstanbul Biennale gibi her sene bir teması var, bir cümlesi var. Olabilir. Belki olmayabilir. Belki bir festival işte 5 senenin sonunda kendi festivalinin cümlesini daha net olarak bulmasının yolculuğudur. Bu gibi bir şey de olabilir. Evet. Bu arada yeni bir köşeden de bahsetmek lazım galiba. Corner Pro da önemli. Bu sene değil mi? Eklendi festival içerisinde. 9'dan 2 Ekim arasında. Evet, biraz böyle hayatın gerçekleriyle alakalı kısmı bir şey geliyor festivalin. Anlatır mısınız lütfen ne olduğunu? Yani o aslında bu bölgede sanatçı olmak ne demek? Birazcık onunla alakalı bir şey. İşte Türkiye ve Orta Doğu bölgesinde sanatçılar nasıl meselelerle ilgileniyor? Sanatçı olabilmenin aslında getirdikleri neler? Daha böyle pratik meseleler de var işte. Hani sanatçıların dolaşımları nasıl mümkün olabiliyor? Dolayısıyla bütün bunların tartışılabileceği hem belki daha temalar üzerinden hem de daha pratik meseleler üzerinden işte fon bulmak, dolaşım gibi Orta Doğulu sanatçıların, Türkiye'li sanatçıların hem de kültür yöneticilerinin bir arada olduğu bir platform yaratmak aslında amaç. Bunun için hem Türkiye'den katılımcılar kendilerini tanıtabiliyor, hem Orta Doğu'dan gelen sanatçılar kendilerini tanıtabiliyor, hem de Avrupa'dan gelen kültür yöneticileri bu bölgede neler oluyor onlara bakabiliyor ve bunları tartışabiliyor. Öyle bir platform yaratmak amaç. Tabii Türkiye'den de kültür yöneticileri, kültür kurumları katılıyor. Dediğimiz gibi bütün bu bölgeler arasında bir etkileşim yaratma hedefleyen bir açık bir platform. Evet, yani köşenin katılımcıları ve kültür yöneticileri bir araya gelecekler şu aşamada en azından. Hı hı. Ve bir platform. Aynen, yani Avrupa'dan da davetlilerimiz var. Bütün bu konuların, bütün bu pratik ve daha dediğim gibi tematik meselelerin tartışıldığı üç günlük bir platform diyebiliriz buna aslında. Fatih, sen bir şey eklemek istersen. Yani bunun içerisinde paneller olacak, birebir buluşmalar olacak ve aslında yani bu coğrafyadaki sanatsal üretimin koşullarını birbirimizle konuştuğumuz, yani hem kendi köşelerimizi birbirimizle paylaştığımız, birbiri deneyimlerimizi paylaştığımız, hem de nasıl daha bir şeylerin değişmesine yönelik nasıl hareket edebiliriz biraz tartışmaya çalıştığımız bir platform. Evet. Ve bir ağa dönüşecek gibi gözüküyor o da. Devamının geleceğini en azından anlıyoruz buradan. Belki şeyden de bahsetmek lazım. Dans ve performans yazım atölyesi görüyorum ben burada. Çağdaş dans alanına yeni bir soluk katacak olan uzun soluklu bir projenin ikinci etkinliği diyorsunuz. İlki neydi? Nasıl devam ediyor bu? Ve biraz da belki bu yazım atölyesini konuşabiliriz. Siz anlatmak ister misiniz? Tabii. Bu dans ve performans yazım atölyesi aslında Çatı Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşiyor. Ve Müge Olacak ve Edith Babcanyova'nın koordinasyonunda gerçekleşiyor. Onların aslında bunun çıkış noktası, kendileri de belki daha sonra bir programa konuk olup daha ayrıntılı anlatırlar. Yani performans ve özellikle çağdaş dans alanında bir yazım ve bir eleştiri kültürünün oluşmasına bir katkı sunmak. Yani gösterilerin izlenmesi, gösteriler üzerine metinlerin yazılması ve bu bir feedback mekanizmasının aslında gelişebilmesi için bir platform, bir atölye oluşturmak gibi bir çıkış noktası vardı. Daha önce tiyatro festivalindeki bazı gösterileri izleyerek, bunlar üzerine metinler yazarak başlamış bir proje. Burada da bunu biraz daha geliştirip bir atölye haline sokup bizim festivalimiz kapsamındaki gösterileri izleyecek insanlar. Üç günlük bir atölye olacak. Berna Kurt gözetmenliğinde. Burada çeşitli tartışmalar ve eğitim çalışmaları olduktan sonra festivalimizdeki üç tane farklı gösteriyi izleyecekler insanlar ve bu gösteriler üzerine yazımlar, eleştiriler yazacaklar ve bunun paylaşımlarıyla bir blogda da paylaşılacak bu. Evet, dansyazım.com adresinde paylaşılacakmış, evet. Hatta bütün yazılar. Evet. Bir şey daha ekleyebilirim belki ben bununla ilgili. Bu bizim için gerçekten önemli bir işbirliği. Çünkü bizim zaten hedeflerimizden birisi de her gösteri sonunda sanatçılarla bir söyleşi yapmak, yani iş üzerine konuşmak. Bu zaten dediğim gibi her gösterinin sonrasında yapılacak sanatçılarla. Bu da onun aslında, yani bu onun daha büyük bir hali, daha derinlikli bir hali. O yüzden bizim için de çok önemli bir atölye bu. O yüzden çok mutluyuz onlarla bir arada olduğumuz için. Evet, böyle. Evet, ayın biri de bir şey var mı diye düşündüm de. Aynen. Ekim'in. Şimdi 30'unda da bir özel açılış var. Bir video sergisi açılacak. Unauthorized sergisiyle. Bu serginin külatörü bizlerle beraber. Birazdan kendisi biz sesiyle de katılacak. Ömer Beraktar. Sorry for the delay timing. But we will have a little pause and we will be with you on the air. Yani Tophane'de açılacak bu sergi. Suriye'den güncel video işleri. Konserler de var. Onu da söyleyelim açılışta. Müzik köşesi. Evet. Müzik köşesi. Bandista'yla açılıyor. Aynen. Talibat isyanla kapanıyor. Arada da çok ilginç başka etkinlikler de var gördüğüm kadarıyla. Onları da biz Açık Dergi'de takibini yapalım. Sıkıştırmayalım şimdi konuyu. Evet ve ufak bir araya gidelim. Omar Baraktar'la Artı'nın kurucusu Anatolay sergisini konuşarak sürdüreceğiz. Açık Dergi. Evet devam ediyoruz. Dünyada Bir Göçe Festivali önümüzdeki hafta başlarken konuklarımız var. Şimdi ayrıntısıyla elimizden geldiğince konuşmaya çalıştık. Festivalin ana hatlarını şimdi özel bir etkinliğe bakmak istemekteyiz. Evet ayın 30'unda yani bu cuma akşamı Düdün Deposu'nda bir sergi açılışı var. Aynı zamanda birinden önceki ilk buluşma manasında da geliyor. Dünyada Bir Köşe takipçileri için Düdün Deposu'nda açılacak video sergisi. Anadolu Ayaz'dan bahsedeceğiz şimdi. Evet Omar Beraktar bu serginin küratörü bizlerle beraber şu anda. Deminden beri sesini duyurmaya fırsatımız olmadı ama oh, thank you so much for to be able to remain that you're much welcome, silent. You're welcome. Hello. And also, we're really curious about the unauthorized show, which will contain some current video works from the very place, Syria, actually. But you are. Like a pro on this field, I think, because you're running an open space for the artists from Syria called Art Here or Arter, I'm not sure, for three or four years. It's Art Here Istanbul. It's like we started in 2014, end of 2014. It's an art space. It's established by Syrian artists. By me, started at the beginning. I was joined with other artists. Mainly, we focus to have atmosphere for art discussion, for dialogue, especially with artists from Turkey and from all over the world. Evet, 2014 yılında kurulmuş Art Yer'in kurucusu Ömer Beraktar, onu da söyleyelim. Kuruluşunda bulunuyor kendisi başka sanatçılarla beraber. Bir açık alan olduğunu söyledik sanatsal üretim için. Bir aslında atmosfer sunmayı hedefliyor. Yine dediğim gibi sanatsal üretim için Suriye'den buraya gelmiş üreticilerin atmosferini sağlamak gibi bir misyonları var. Bunun yanı sıra da Türkiye'li sanatçılarla diyalog gibi bir başka hedefleriyle 2014 yılından bu yana varlar. And the space is in Kadıköy, is in Rasimbaşa, Yıldırmeni, you know the place. There's an art cafe there where you can meet the artists, you can meet the organizers, everybody can have discussion about what's happening there. It's not only Syrians, it's actually run by artists from Turkey also, and from France, from all, everybody's like... kind with an international, let's say, taste. This is the idea. The art is international. We have kind of space like for everybody so they can discuss and talk about their favorite topic. Evet, Rasimpaşa'da bir mekan Artir, bir de kafesi var, Arts Cafe diye tabir ettikleri. Burada aslında gelip sanatçılarla buluşup diyaloğa geçebiliyorsunuz diyorlar. Sadece sanatçılar da değil, organizatörler de sıklıkla buraya uğruyor ve sadece Suriyeliler değil, Türkiye'den ya da Fransa'dan, dünyanın farklı yerlerinden sanatçıların bulunduğu bir uluslararası muhabbet mekanı olduğunu söyleyelim. Sanatın uluslararası olduğu fikriyle yola çıkıyor ve herkese de yerimiz var diye belirtti Ömer Beraktar. And also that's why it was one of our aim, one main aim is to have a collaboration, especially from we're very curious about the art scene in Turkey, about the art collective, the artists there, especially in Rasimbaşa, there's a lot of atelier and studio. So we tried that to have this collaboration. That's why our collaboration with Corner and the World team was very important to us. We have it last year. We are very happy to have it another year, and hopefully we'll be part of it for the coming parts. And it's our office, actually. Arthur Cafe is our office. We meet every week in Arthur. Evet, köşenin de zaten eski bir zamanlarki mekanına yakın. Köşe evet. Dağılmadan, dünyaya dağılmadan önceki halini. Evet, amaç zaten işbirliği diyor. Türkiye'deki güncel sanat sahnesiyle, işte kolektiflerle de işbirliği yapmak en başından bir amacımız diye belirtti Omar. Özellikle Rasimpaşa'daki ya da Yeldemir'in tarafındaki pek çok sanatçı atölyesi var biliyorsunuz. Özellikle buralarla da iletişim halinde olmak istedik dediler. Corner Mart'ta bir atölye mi olacak, yanlış mı anladım? Bu seneki festivalde Art Year'da. Yok hayır, biz toplantılarımızı orada yapıyoruz. Sürekli orada toplanıyoruz. Onların kafesinde yapıyoruz toplantılarımızı. Haftalık toplantılarımızı yaptığımız yer. Bizim ofisimiz. Ofisimiz gibi oldu yani bizim orası. All artists office, so anybody is welcome to go and work from that. Açık. Evet. And also, for example, we had during our period since we were open, a collaboration with the Amber Platform, with Salt, with Band Magazine, where we have, for example, an opening of an exhibition on the 8th of October. We have also participation in Le Printemps d'Artistes in a French school in near Taksim, Saint-Pulcheri. There's always, we try to have more collaboration and together, like a communal exhibition with other Turkish organizations. And you have also a residency program, right? Yes, we have a residency program. We are starting the program, so it's like soon we're going to start to host artists. That's also aimed for all. Well, that's also for all, like international artists, not especially artists from Syria, but also we have in mind to have more focus on Syrian artists. We want Syrian artists to be part of the art society in Turkey. We don't want them to be aliens about what's happening in the art scene here in Turkey. We want to make bridges. We want to build our network so everybody can know each other and they can build each other a better performances and art and works. Evet, sanatçı rezidansı özelliği de, rezidans olmak gibi bir özelliği de var Art Year'ın, onu da sorduk. Evet, sadece Suriyeli sanatçılara açık değil, uluslararası düzlemde bir rezidans olanağı aslında bu Art Year'ın sunduğu, ama daha çok Suriyelilerin faydalanmasının hedeflendiği söylenebilir. Burada yani İstanbul'daki güncel sanat sahnesinde Suriyeli sanatçıların kendini yabancı hissetmemesi, bu sahneye ait olabilmeleri onları biraz daha aslında öncelikli yapıyor diye belirtti, ama kuruluşundan bu yana da gerçekten dünyanın Türkiye dışında da pek çok ülkeden sanatçılar oldu. Evet, şeyi de söyledik aslında. Sırf köşeli değil tabii ki. Anmak lazım Amber'le, Salt'la, Band'la, ki orada mevsimler sergisi açılacak 8 Ekim'de, onu da söyleyelim. Ve Saint-Pulcheri gibi mekanlarla da Art Year'ın işbirlikleri var. Evet, genellikle temel galiba açıklayıcı kelimenin bu olduğu söylenebilir. I think the main concept of Art Year is like collaboration. It's not like you're bringing help to someone, but yes, you know, to work together. Exactly. It's working together, building together. That's the most important thing for us. Evet, zaten köprüler kurmak ve birbirini inşa etmek ben de bahsetti. Art Year'dan bahsederken. Okay, let's now start to talk about the next exhibition, which will take place in Depo during the festival. And we are, yes. So in our section called Unauthorized, I would like just to give you an example. It's like maybe something happened to me, but like can give an idea about the subject. I'm a photographer, so I usually in Syria go and try to take photos. And once I was taking photo in a dump. So there's nothing. And there was a car coming, small truck coming to unload the field of like dump, nothing. Then the driver came to me and said, why are you taking photos here? I told him, I'm taking photos here, isn't it? Unauthorized? He said, no, it's not unauthorized. But where's your permit? So that can give you an example of how after like 40, 30 years of totalitarian regime and authority where there's a ban on all the activities on the artist can create a society of unauthorization. So that then everybody can play the role of that censors, like the guy, the person who in a cinema, for example, sit and say, okay, this scene is not allowed, this scene is not allowed. how can you move this from the role of the authority, mm-hmm. the kind of totalitarian regime, to that the whole society can also participate in this atmosphere of unhealthy atmosphere of free speech. This the first to suffer from this is the artist. He need to find a way to turn around the subject, and that's what we trying to show in our exhibition. It's a mix between videos and even performances, video of performances, some text, some photos, so it's a visuals and mix of idea and article mm-hmm. written about the subject or around the subject, mm-hmm. whether it's direct ban or indirect ban. Evet. İzinsiz Türkçe çevirmek gerekirse direkt başlarını köşenin sergisinin aslında birilerinin otorite sayıldığı ya da insanların kendini otorite olarak ortaya koydukları bir toplumdan herkesin eşit olarak fikrini ifade edebildiği bir başka topluma nasıl geçilebilir gibi temel bir soru esas şeyini vurgusunu oluşturuyor serginin. En başta da diyor sanatçılar aslında bu otorite ile yüz yüze gelen insanlar. Sergideki işler otoriteyi, sadece otoriteyi sorgular nitelikte değil aslında bakarsanız, ama aynı zamanda otoritenin etrafından nasıl dolaşılabileceğine dair de iyi örnekler veriyor. Bazen doğrudan otoriteyi sorgulamakla beraber bazen de işte kıyısından, kenarından taktikler öneriyor ki köşede başka örnekleri de var böylesi metotların. Bu aslında başımdan geçen bir olayla belki anlatabilirim diyor. Bir fotoğraf sanatçısı Ömer Berak Suriye'de yanlış anlamadıysam bir çöplüğün fotoğrafını çekmeye çalışırken bir çöp kamyonu geliyor ve çöp kamyonunun şoförü inip ne yaptığını soruyor galiba biraz öfke ve hiddetle. O da izin almak mı gerekiyordu diyor. O da evet bir permitiniz belgeniz var mı diye soruyor. Evet, herkesin aslında polis olduğu totaliter rejimler bu içinde bulunduğumuz yakın coğrafyada kaderi gibi işte bunun bunu sorgulayan, bu durumu sorgulayan ve ifade özgürlüğünün baskın olduğu bir topluma geçişi mümkün altında kendi yöntemleriyle ortaya koyan sanatçıların işleri çok farklı alanlardan video işlerde sergilenecek, fotoğraflarda ve bazen metinlerde olacak, farklı disiplinlerden bu temel probleme dair katkılar olacakmış Tütün Deposu'ndaki Anoturay sergisinde. Hmm. So, like, I encourage everybody to come and share us with this exhibition. The opening will be on the 30th. So, come and see it. I don't want to spoil about more about the details. I'll just mention some of the artists participating. There will be Meyar Rumi with the film Silent Cinema. And it's was done, like, before the revolution, is like when 2000 and can't remember, maybe 2008 or even before. Mm-hmm. And we have Sudut Kadan with two films. We have Adnan Juto with four films. We have May Saifan with a film of her performance. We have also a display of our artwork we did back in Syria in 2008 with a group of international artists and Syrian artists called Reloading Images. And it's funny because it's like this work we did in 2008, Reloading Images, was all about that we wanted to have a permission to have an official work, and we spent 1 year doing the work trying to get the permission. So actually then trying to make the permission became the work itself. So that was also very shown in the artwork. Of course, the work was forbidden and it wasn't allowed, but we did it. So it's also, that's an example of how you can. How was it called? Reloading Images. Reloading Images, Damascus. Damascus. This kind of transcript one, a part of it we presenting also as a transcript of a failed biennale. We imagine that in Damascus we are trying to make a biennale, but of course we don't get the authorization to do that. Okay, we are getting closer to the spoiler right now, so thank you so much. Evet, özellikle yani daha başka yerlerde de gösterilmiş yanlış anlamadıysam 2008 yılından bir hikaye. Reloading Images Damascus Şam. Reloading Images ismini taşıyor. Bu izin meselesi aslında bir Biennale yapmaya çalışırken izin peşinde koşma süreci ki bu gerçekten yaşanıyor. Sonrasında işin kendisine dönüşüyor. Bu gösterilecek işlerden bir tanesi. Bunun yanı sıra Adnan Jeto'nun işinin andı kendisi. Meğer El Rumi'nin bir sessiz filmi gösterilecekmiş. Devrimden öncesine odaklanıyor olan Sudat Kanı'nda bir CH Brett isimli işleri gösterecek. Çok da sürprizini bozmak istemediğimiz için ayrıntılarına girmeyelim dedik. Ama maybe you wanna talk about more about the, you know, little details. Yani for example, like just to give you an idea, that all the directors, for example, of the films are not in Syria. They can't be in Syria. Mm-hmm. Most of the film were done in secret. Back then in Damascus, most like, for example, we share memory with one of the directors that we had a special film club. And this film club was done in our house on the terrace secretly. So all the artists will come and friend directors, they used to come, bring the films, okay, with a small circle, watch the film and see and have a discussion about the film. So later on, all these directors and after the revolution, they found kind of, they found their freedom by being outside of Syria and they all started doing their film. The brave ones who did it before, mm-hmm. actually, you will see what's happened to them from within the exhibition. That's which is actually the topic. That's how actually you still don't have a ban, but you have. It's a game. Is that we don't tell you this is forbidden, but you can't do it. In practical, in real life, you spend all your life trying to do one word. Then you get obstacles all the way around. That's actually, that's kill you as an artist. And that's the game of the authority, totalitarian authority. And the game of the artist is to go around it and to express and to show his opinion. Of course, in a democratic, free speech atmosphere and society, the artist will express much freely. He will spend his energy and time in doing good art, not in trying to do whatever he can at any price. And most of the time, the price will be very high, will be on his expenses, being completely by being disappeared, or he can be put in prison or under illegal charges. Evet, sinema yapmanın Suriye'deki zorlukları diye üst başlıklarını açayım. Biraz da karışık çevireceğim tabii ki. Zamanında Suriye'de buluşup gizlice film izlerdik diyor bazen bir terasta vesaire. Devrimden sonrası için. Devrimden sonra ve önce de aslında rejim boyunca bu sürekli böyle oldu. Devrimin ardından üretimde bulunmak isteyenler özgürlüklerini yurt dışında bir yerde buldular ama bunu üretim yapma cesaretini daha önce göstermiş olanların başına başka şeyler geldi diyor. Başka yollar bulmak zorunda kaldılar. Bunları da zaten sergi içerisinde doğrudan göreceksiniz. Serginin bir parçası şeklindeler. Bu da aslında bakarsanız Suriye'de bir iş üretmeye dair ortaya konan yasağın niteliğiyle, doğasıyla alakalı. Tam bir yasak yok gibi ama sadece yapamıyorsunuz. Nasıl yapacağınızın metodunu ararken aslında zaman geçiyor. Doğru düzgün bir iş ortaya çıkarmak yerine aslında bir nevi aslında taktik arıyor vaziyettesiniz. Sanatçının işi bir yandan da buna dönüşür vaziyette diye belirttim. Bilmiyorum atladığım bir yer varsa diyebiliriz. Okay, well, I think we're done. Thank you very much. Thank you so much for everything. We'll see you soon in the exhibition, I hope. Yeah. Evet, Ömer Beraktar'la kısaca konuşmaya çalıştık. Anatural sergisini Suriye'den güncel sinema, video örneklerini izlemek mümkün olacak. Tütün deposunda ayın 30'unda açılacak sergide. Suriye'deki üretim aslında kendine özgü bir üretim anlattığımız kadarıyla gerilla taktikleri hasebiyle böyle olduğunu söyleyebiliriz. Üretim koşullarının zorluğu, tam bir muhatap bulunamaması ve konsantre olunamamasından ötürü sanat üretiminin kendisine heyecanla bekliyoruz. Ayın 30'unda bu sergi açılıyor. Sonrasında da bir açılış konseri var. Balon'da Bandista başlatacak festivali. Başlatıyor gibi olacak çünkü birinde başlıyor aslında festival. O da köşesinden dönüyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için dostlar. Biz teşekkür ederiz. Umarız iletişimde olacağız. Çok kalabalık bir festival. Bu Ömer'in de örneklerini verdiği taktikler hepimizin ihtiyacı gibi gözükmekte. Umarız bunları anlatma fırsatını da yayında buluruz.